کے اندر فرمایا جو اپنا تہ بند یا تلوار وغیرہ تخنے سے نیچے لٹکاتا ہے، تخنے سے نیچے لٹکانا مکروہ تحریمی ہے اور ناجائز ہے، پتلون ہو یا تلوار ہو یا تہ بند ہو، تخنے سے نیچے لٹکانا سخت گناہ کا باعث ہے۔ فرمایا تخنے سے اوپر اوپر تک رکھو، بس آخری حد یہ ہے، نیچے جو جائے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ ماذ فلا من القابین ففی النار، وہ دوزخ کی یاد کا نشانہ بنے۔ یہ تینوں چیزیں دھیان فرمائے۔ بہرحال اس حدیث میں ایک یہ ہے، صدقہ دے کر خراب کر کے احسان دکھلانے والا، اس کا ثواب باطل ہو گیا سرے سے، مجرم بن گیا، عذاب علیم کا مستحق بنا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ تکلیف نہیں دینی چاہیے، وہ گالی دے، ملامت کرے، تان دے، خیرات دے کر دھکا مار دے، کوئی اور ایسی بات کرے جو اذیت کا باعث ہو، اس سے صدقہ باطل ہو جائے گا، کچھ فائدہ نہیں بلکہ الٹا گناہ ہوگا اور مجرم بنے گا انسان۔ دوست کرتے ہیں یہ، تو جو اپنا خرچ کیا ہوا جو ہے صدقہ اور خیرات، اس کے پیچھے احسان جتلانے کو نہیں رکھتے اور نہ تکلیف دینے کو اور ستانے کو، ایسے لوگوں کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس، ایسے لوگوں پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حکمت بھی بیان فرما دی، بسا اوقات محتاج یا مانگنے والا یا مستحق آدمی لجاجت بھی کرتا ہے، اصرار کرتا ہے، تکرار کرتا ہے، تو فرمایا قول معروف، دستور کے مطابق نرم جواب دینا اور درگزر کرنا، اس کی لجاجت پر، بدزبانی پر درگزر کرنا، فرمایا بہتر ہے اس صدقے سے جس کے پیچھے تکلیف دینے والی بات، زبان سے اس کو ٹال دے نرم زبان کے ساتھ، آہستگی کے ساتھ، کیونکہ بسا اوقات ایسے محتاجوں کی لجاجت بہت زیادہ ہوتی ہے جس سے آدمی کو چڑ پیدا ہوتی ہے، لیکن ستانے والی بات کی اجازت نہیں دی گئی۔ تو فرمایا کہ ایسا صدقہ جس کے پیچھے تکلیف آتی ہو، یعنی صدقہ دے کر پھر اس کو تکلیف پہنچائے، ایذا پہنچائے، اس سے بہتر ہے نرمی کے ساتھ جواب دے اور اس کی لجاجت پر درگزر کرے، اس کے اصرار پر، وہ بہتر ہے۔ یہ بات بہتر نہیں ہے صدقہ دے کر بعد میں تکلیف پہنچائے، اس سے تو باطل ہو گیا اور آدمی الٹا گنہگار بنا۔ باقی یہ بھی خیال نہ کرو کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت ہے تمہارے صدقے اور خیرات، نہیں، اللہ بے نیاز ہے۔ صدقہ دینے سے اپنا فائدہ ہوتا ہے، انسان کا نفس پاک ہوتا ہے بخل کی رضالت سے، اور بنی نوع انسان کی ہمدردی ہوتی ہے، اور انسان کو اخلاق عالی حاصل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوتا ہے، اپنا فائدہ، خدا بے نیاز ہے تمہارے صدقے خیرات، اس کو کچھ ضرورت نہیں، اور حلیم ہے، بڑا بردبار ہے، بسا اوقات مجرموں کو مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، جلدی گرفت نہیں کرتا، اپنے وقت پر اپنے دستور کے مطابق گرفت کرتا ہے۔ بہت سے لوگ اللہ کے حلم اور بردباری سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور غلط کام کرنے لگتے ہیں، اس طرح سے فرمایا خدا بڑے تحمل والا ہے، بردباری والا ہے، بہت سی مہلت و دین دیتا ہے، وقت پر وہ گرفت کرے گا، اس سے بھی مغرور نہ ہونا۔ اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى کالذی ینفق ماله رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثله کمثل صفوان علیہ تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فأتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فتل والله بما تعملون بصير فيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ يا ايها الذين امنوا اي ایمان والو لا تبطلوا باطل کرو اپنے صدقات کو بالمن نے احسان جتلا کر والعزا اور تکلیف دے کر کلذی شخص کی طرح جو خرچ کرتا ہے اپنے مال کو لوگوں کو دکھانے کے لیے اور نہیں یقین رکھتا اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر پس اس کی مثال کمثل صفوان ایک صاف چٹان اور پتھر کی ہے جس پر مٹی ہو فاصاب وابل پس پہنچے اس کو موسلا دھار بارش پترا کا وہ چھوڑ دے اس کو سلدا بالکل خالی اور صاف لا یقدرون علی شیء نہیں قادر ہوں گے یہ لوگ کسی چیز پر اس میں سے جو انہوں نے کمایا اور اللہ تعالیٰ نہیں رہنمائی کرتا اس قوم کی جو کفر کرنے والی ہے اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اپنے دلوں کی پختگی سے اس کی مثال اس باغ جیسی ہے جو اونچی جگہ ہو پہنچے اس کو اونچلا دار بارش پس دے وہ اپنا پھل دگنا اور اگر زوردار بارش نہ پہنچے فصل تو ہلکی بارش واللہ اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کام کرتے ہو اس کو نگاہ میں رکھتا ہے ایود احدکم کیا پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی شخص اس بات کو کہ اس کا باغ ہو کھجوروں کا اور انگوروں کا کے سامنے نہریں بیٹھی ہوں اور اس شخص کے لیے اس باغ میں ہر قسم کے پھل ہوں اور پہنچے اس شخص کو بڑھاپا اور اس کی اولاد ہو کمزور پس پہنچے اس باغ کو اے سارن بگولا کی ہے نارن اس کے اندر آگ ہو پخ کرکت وہ جلا دے اس باغ کسی طرح اللہ تعالی واضح طور پر بیان فرماتا ہے اپنی آیتیں تاکہ تم غور و فکر کرو انصاف کی سبیل اللہ کا قانون پہلے بیان کیا ترغیب دلائی صدقہ اور خیرات کی اس کی فضیلت بیان فرمائی اس کے بعد پھر صدقے اور خیرات کی قبولیت کے شرائط کا ذکر فرمایا اور صدقے سے تعلق رکھنے والی سات باتوں کا ذکر فرمایا جن میں سے یہ دو باتیں پھر دوبارہ دہرائی گئی ہیں کہ پہلی آیت میں لکھی اور تیسری بات کا ذکر کیا گیا یہ تین شرائط یہاں ذکر کیے گئے ہیں صدقہ اور خیرات کی قبولیت اے ایمان والو نہ ضائع کرو نہ باطل کرو اپنے صدقات اور اپنی خیرات کو بالمن نے احسان جتلا کر خیرات دے کر پھر احسان جتلایا جائے تو ظاہر ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ وہ باطل ہو جائے گا صدقہ اس کا کوئی ثواب نہیں رہے گا ثواب اس کا جاتا رہے گا اسی طریقے سے صدقہ دے کر پیچھے سے تکلیف پہنچانی جس کو صدقہ خیرات دیے گالی دے دی ملامت کر دیا برا بلا کہا دھکا دے دیا کوئی ایسی ایزا والی بات کر دی اس سے صدقہ خیرات باطل ہو گیا اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا بلکہ الٹا انسان کبیرے گناہ کا مرتکب ہوگا جس کی تشریح کل ہو چکی ہے صدقے اور خیرات کی قبولیت کے لیے یہ شرط ہے کہ احسان بھی نہ جتلایا جائے اور تکلیف بھی نہ دی جائے ایزا نہ پہنچائی جائے اس شخص کو جس کو صدقہ اور خیرات دیا گیا کسی قسم کی قولی فعلی ایزا درست نہیں ہے اس سے باطل ہو جائے گا اور ضائع ہو جائے گا وہ صدقہ الٹا انسان سخت گناہ کا مرتکب بنے گا. تیسری بات کلزی ان کو تم مالو, یہ احسان رکھ کر اور ایزا پہنچا کر صدقے کو اسی طرح باطل کر دیتے ہیں لوگ جس طرح وہ آدمی جو خرچ کرتا ہے اپنے مال کو لوگوں کو دکھانے کے لیے. یہ دکھانے کے لیے جو خرچ کیا جائے گا وہ بھی باطل ہوگا. ریاکاری سے جو صدقہ خیرات کیا جائے گا وہ بھی ضائع ہو جائے گا, بلکہ الٹا انسان مجرم اور گنہگار بنے گا. یہ تینوں چیزیں صدقے کو ضائع کر دیتی ہیں. ایمان تو بنیادی شرط ہے صدقے کے صحیح ہونے کے لیے, اور ایمان کے ساتھ ساتھ پھر اخلاص بھی ہو اور یہ چیزیں شامل نہ ہوں, احسان رکھنے والی, ایزا پہنچانے والی اور ریاکاری. ریاکاری اگر آ جائے گی دکھاوا آ جائے گا, شہرت کی بات آ جائے گی. اس لیے صدقہ دیتا ہے کہ لوگ اس کو سخی کہیں یا اس کی تعریف کریں, تو صدقہ باطل ہو گیا, ضائع ہو گیا. یہ ریاکاری کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن فرمائے گا کہ جس شخص نے ریا کے لیے کوئی کام کیا ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے پاس اس کا اجر نہیں ہے تمہاری, جاؤ ان سے اجر طلب کرو جن کی خوشنودی کے لیے تم نے کیا. اناغن شرکا یعنی شرک, میں شریکوں کے شرک سے پاک ہوں, میرے لیے تو وہی میں اسی عمل کی جزا دوں گا کہ جو میرے رضا کے لیے کیا گیا ہو. تو دکھانے کے لیے جن لوگوں کے لیے کیا تھا ان سے اجر مانگو, وہ کیا اجر دیں گے. اس طریقے سے آدمی مجبور ہو جائے گا. ریا کو شرک اصغر کہا گیا ہے, شرک کی جو بے شمار قسمیں اس میں یہ ہلکی قسم ریا والی شمار ہوتی ہے. اس سے عمل باطل ہو جاتا ہے, ضائع ہو جاتا ہے انسان. تو فرمایا اس شخص کی طرح جو خرچ کرتا ہے اپنے مال کو لوگوں کو دکھانے کے لیے, کوئی کام بھی دکھاوے کا اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے, مردود ہو جاتا ہے. نماز پڑھے یا کوئی اور بھی, اس میں یہ خیال ہو کہ لوگ اس کی تعریف کریں, لوگ اچھا سمجھیں. صدقہ خیرات اس لیے کہ لوگ اس کو سخی کہیں, سخی جاتا ہے یہ بڑے فیاضی کرتا ہے اس لیے, یا اس کی بڑائی کا اظہار ہو لوگ اس کی تعریف کرتے تھے. یہ ریاکاری آئے گی جہاں تو صدقہ باطل ہو جائے. اس طرف کی طرح جو خرچ کرتا ہے اپنے مال کو ریا اللہ سے لوگوں کو دکھانے کے لیے, نیت میں فطور آ گیا, نیت کا خالص ہونا ضروری تھا. اگر اس شخص کے اندر حقیقت میں اللہ تعالی کی ذات پر ایمان ہوتا, یقین ہوتا اور قیامت پر یقین ہوتا تو یہ ریاکاری نہ کرتا. ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر, حقیقت میں خدا تعالی کی وحدانیت اور اس کے قدرت کاملہ اور اس کے معبود برحق ہونے کا یقین کمزور ہے اس کا, یا ہے ہی نہیں ہے. اور قیامت جس میں تمام اعمال کا بدلہ نکلنے والا ہے اس پر یقین ہوتا تو یہ دکھاوے والی بات نہ کرتا. تو ایسے شخص کی مثال اللہ نے دے کر سمجھائی. مثال اس کی ایسی ہے جیسا کہ ایک کتان ہو, صاف پتھر ہو, اس پر مٹی پڑی ہوئی ہے, اور مٹی پڑی ہوئی ہے تو بظاہر انسان سمجھتا ہے کہ اس پر کوئی بیج بویا جائے گا تو فائدہ ہوگا. بیج بھی اگر ڈال, مٹی پڑی ہوئی ہے سمجھتا ہے کہ ہاں, لیکن فاصابہ وابل, زور کمی برسا اوپر, فطرت اور سلزا, مٹی کو صاف کر دیا اس نے. اس کی مثال بھی ایسی ہے, بظاہر صدقہ تو کیا ہے, جیسا مٹی پڑی ہوئی ہے بظاہر آدمی سمجھتا ہے کہ یہ کاشت کے قابل ہے, اس میں بیج ڈالا جائے تو اناج یا پودے اگائیں گے, لیکن جو ہی وہ بارش برستی ہے تو اس کو دھو کر صاف کر دیتی ہے, چٹان خالی رہ جاتی ہے. ایسا ہی ان لوگوں نے جنہوں نے اپنے صدقے کو باطل کر دیا، احسان رکھ کر یا ایذا پہنچا کر یا ریاکاری سے صدقہ کیا، لائق درون اعلی شین مما کسبو، یہ قادر نہیں ہوں گے کسی چیز پر جو انہوں نے کمائی ہے، اس کا کوئی نتیجہ ان کے سامنے اچھا نہیں آئے گا بالکل. حالانکہ خیرات کی ہے بظاہر، جیسا کہ دانا آدمی اس میں ڈالے مٹی پر بظاہر تو یہ نظر آتا ہے کہ یہ اگ جائے گا، لیکن فرمایا ان کے ہاتھ کچھ نہیں ہے. اس ریاکاری نے اس کو اس طرح ضائع کر دیا جس طرح زوردار نہیں برس کر پتھر کو صاف کر دیتا. فرمایا یاد رکھو جو لوگ کفر کا شیوا اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی نہیں کرتا جب تک کہ وہ دنیا میں توبہ نہ کریں کفر کے شیوے اور کفر کی بات سے، خدا تعالیٰ ان کی رہنمائی نہیں فرماتا. اسی طرح ایسے ہی کاموں کے اندر وہ لگے رہتے ہیں، نیت خراب ہوتی ہے، دکھاوے کام ہوتے ہیں، ریاکاری ہوتی ہے اور بد اخلاقی کی باتیں ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی رہنمائی نہیں فرماتا. قرآن میں بہت سی جگہوں میں واللہ لا یہدی القوم الظالمین، قوم الفاسقین، قوم الکافرین، یہ سب جب تک آدمی ان حالتوں میں مبتلا ہوتا ہے کبھی رہنمائی نہیں ہوگی. جب تک ان سے باہر نہیں نکلے گا، توبہ نہیں کرے گا، اس وقت رہنمائی نصیب ہوتی ہے جب اس کو اور شرک سے کچھ چھوڑ کر آدمی دل میں نادم ہوتا ہے اور سمجھتا ہے کہ مجھے ہدایت کی ضرورت ہے اور طلبگار بنتا ہے، پھر ہدایت نصیب ہوتی ہے. فرمایا اس کے بالمقابل وہ ان لوگوں کی مثال جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کی خوشنودی کی تلاش کرنے کے لیے، ابتغاء امر ذات اللہ، کہ اللہ راضی ہو جائے، اور اللہ کی رضا اور خوشنودی تو بہت عظیم مقصد ہے ایک مومن کا. ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی تھوڑی سی رضامندی ہر چیز سے بڑی ہے. اللہ راضی ہو گیا تو سب چیز حاصل ہوگی، اللہ ناراض ہے تو کوئی چیز حاصل نہیں انسان. فرمایا جنہوں نے خرچ کیا اپنے مالوں کو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور تصدیقم میں ننفسیں، اپنے دلوں کو اور اپنے نفسوں کو ثابت رکھتے ہوئے، مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی نیکی جو ہے اور اعمال صالحہ میں ان کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ اچھا نتیجہ سامنے آئے، آخرت میں فلاح نصیب ہو، اللہ راضی ہو، اور دوسرا یہ ہے اصلاح نفس بھی مقصود ہے، اور دل کو ثابت رکھ، صدقہ خیرات کرتا ہے دل کی پختگی کے لیے، دل کے ثبوت کے لیے کہ دل نیکی پر قائم رہے، تمام نیکیوں کا یہی حال، اس سے اصلاح نفس بھی مقصود ہے، ہمارے نفس کے اندر بھی اصلاح پائی ہے. صدقہ خیرات سے اصلاح نفس اس طرح ہوتی ہے کہ انسان سے یہ بخل کا مادہ دور ہوتا ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یہی حقیقت سمجھائی گئی کہ انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، بخل کا رذیل اخلاق دور ہوتا ہے، فیاضی کا مادہ انسان میں پیدا ہوتا ہے. صدقہ خیرات نفس کی پختگی کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے، تمہارا دل جو ہے وہ صحیح رہے، اس کی اصلاح رہے، اس میں بری بات نہ آئے، کیونکہ یہ ریاکاری اور یہ تمام چیزیں جو ہیں تو بری باتیں ہیں، لہذا اس کے بجائے اچھی بات، اس کو تصدیق کے لفظ سے ظاہر کیا گیا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ کے لیے جو خوشنودی کے لیے جو خرچ کرتے ہیں ان دلوں کو ثابت رکھ کر، ان کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک باغ ہو اونچی جگہ، ربوہ اونچا پیلا ہو، اور وہاں کی زمینیں اکثر اچھی ہوتی ہیں اونچی جگہ، تو فرمایا کہ اونچی جگہ بلند زمین پر اور زوردار بارش برسے تو اپنا پھل دگنا دیتا ہے، ایسا ہی ہے. اور اگر زوردار بارش نہ پہنچے، فتن معمولی فوار شبنم جیسی بھی وہ کام دے جاتی، تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ موسلادھار بارش سے اشارہ ہے کہ آدمی زیادہ فیاضی سے مال خرچ کرتا ہے، اور فتن سے اشارہ یہ ہے کہ تھوڑی مقدار میں خرچ، لیکن چونکہ زمین صالح ہے صحیح ہے تو تھوڑا خرچ کرنا بھی اس کو فائدہ دے گا، جیسا کہ حضور کا ارشاد مبارک ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اخلص فی دین کا یکفی کا قلیل من العمل، اپنے دین میں اخلاص پیدا کرو، تھوڑا کام بھی تمہارے لیے زیادہ ہو جائے، یکفی کا قلیل من العمل مقبول ہو جائے. عوابل لو زوردار طریقے پر صدقہ خیرات کیا، زیادہ مال خرچ کیا، کلن تھوڑی مقدار میں خرچ کیا، اس کا بھی فائدہ ہوگا، زمین صالح ہے، تھوڑی سی فوار اگر پہنچے گی بارش کی پھر بھی وہ فصل دے گی نہ، وہ اتنا زیادہ نہ دے کیونکہ موسلادھار بارش کی صورت میں وہ دگنا دے گا، لیکن یہاں بھی اس کا اثر ہوگا اور وہ پھل اس کا نصیب ہوگا حاصل. اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کام کرتے ہو اس کو خوب دیکھتا ہے خدا کی نگاہ میں کہ تمہارا کیا مراد ہے خرچ کرنے سے، تمہارے دلوں کی حالت کیسی ہے اور دلوں میں یقین کس پائے کا ہے، نیت کیسی ہے، اخلاص کیسا ہے، یہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں، اللہ کے علم میں وہ دیکھتا ہے تم کو، تم کس درجے میں ہو اور کیا کام کرتے ہو. ریاکاری اور ایذا وغیرہ کی وجہ سے، احسان جتلانے کی وجہ سے جو صدقہ خیرات باطل ہوتا ہے اس کی مثال بھی سمجھائی ہے کہ جب آدمی بہت محتاج ہوگا اس وقت وہ اس کی قدر آئے گی، اس وقت اس کو بڑا افسوس ہوگا. مثال ایسی ہے، فرمایا کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اس کا باغ ہو کھجوروں کا، انگوروں کا، نیچے نہریں بہتی ہوں اور اس کے لیے ہر قسم کے پھل موجود ہوں اس باغ کے اندر، اور وہ آدمی پر بڑھاپا بھی طاری ہو اور اس کی اولاد بھی کمزور ہو، عمر بڑھاپے کی ہے اور بچے چھوٹے چھوٹے ہوں، اور بگولا آ جائے، احسار آندھی آ جائے یا بگولا آ جائے، فی ہے نارن اس کے اندر آگ ہو اور سارے کے سارے باغ کو جلا دے اور آدمی خالی ہاتھ رہ جائے، جبکہ بڑا محتاج ہے، جوانی میں باغ لگایا تاکہ بڑھاپے میں فائدہ اٹھائیں گے. ایسے ہی ہے، ریاکاری کرنے والے اور دکھاوے والے اور ایذا پہنچا کر اور احسان جتلا کر جو صدقے کو ضائع کرتے ہیں، جب وہ زیادہ سے زیادہ جس وقت محتاج ہوں گے اس وقت ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا، زیادہ سے زیادہ احتیاجی وہاں ہوگی آخرت کے اندر، جب نجات کی منزل آئے گی اور کامیابی کی منزل سامنے ہوگی تو اس وقت وہ بالکل محتاج ہوگی. جیسا اس باغ والا جس نے جوانی میں باغ لگایا، بوڑھا ہو گیا، اولاد چھوٹی چھوٹی رہ گئی اور بگولا آ کر کے سارے باغ کو جلا کر رات کر دے، اس آدمی پر کتنی مصیبت ہوگی، کتنا صدمہ ہوگا. ایسے ہی ہے ریاکاری سے اپنے صدقات کو ضائع کرنے والے آدمی، جس وقت وہ زیادہ سے زیادہ محتاج ہوں گے اس وقت ان کے سامنے کوئی چیز نہیں ہوگی. فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیات احکام کی، صدقہ اور خیرات کی مقبولیت کے لیے تین باتیں بیان کی، چار باتیں اور اس سلسلے سے تعلق رکھتی ہیں جو اگلی آیتوں میں جن کا ذکر ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیتیں تاکہ تم غور و فکر کرو اور صحیح بات کو اختیار کرو، غلط بات سے بچنے کی کوشش کرو، ایذا تکلیف پہنچانا اور احسان جتلانا، ریاکاری کرنی، اس سے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور جب تم زیادہ محتاج ہوگو اس وقت تمہارے ہاتھ کچھ نہیں ہوگا. غور و فکر کرو، اللہ اپنی آیات کو واضح فرما دے. الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يا أيها الذين آمنوا، أيمان والو، أنفقوا خرج کرو، من طیبات ما کسبتم پاکیزہ وہ چیزیں جو تم نے کمائی ہیں اور اس میں سے جو ہم نے نکالی ہیں تمہارے لیے زمین سے اور نہ قصد کرو خبیثہ ردی چیز کا اس سے خرچ کرتے ہو تم اور اس کو خود لینے والے نہیں الا یہ کہ تم چشم پوشی کر دو اس میں اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالی غنی ہے بے پرواہ ہے اور تعریفوں والا الشیطان یعدکم شیطان تم کو وعدہ دیتا ہے فقر کا اور حکم دیتا ہے تم کو بے حیائی کا اور اللہ تعالی وعدہ دیتا ہے تم کو مغفرت کا اپنی طرف سے وفضلا اور فضل کا اور اللہ تعالی بڑی وسعت والا ہے اور سب کچھ جاننے والا صدقات کی قبولیت کے سلسلے میں تین چیزیں پہلے بیان ہو چکی ہیں جن سے بچنا ضروری ہے اور صدقے کے اور خیرات کے قبول کرنے کی وہ شرائط ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ صدقہ دے کر احسان نہ جتلایا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ صدقہ دے کر جس کو صدقہ دیا اس کو کوئی ایذا نہ پہنچائی جائے. تیسری بات یہ ہے کہ نیت خالص ہو ریاکاری نہ ہو, کیونکہ ان سب چیزوں سے صدقے کا بطلان ہو جاتا ہے, باطل ہو جاتا ہے, الٹا انسان وبال میں پڑتا ہے. یہ صدقے کے قبول ہونے کی شرائط ہیں. صدقہ اسی شکل میں قبول ہوگا جب یہ شرطیں بھی ساتھ پائی جائیں گی, ریاکاری بھی نہ ہو, احسان جتلانے والی بات بھی نہ ہو, ایذا پہنچانے والی بات بھی نہ ہو. صدقے سے تعلق رکھنے والی یہ چوتھی بات ان آیات مبارکہ کے اندر ذکر ہوئی ہے. یہ چوتھی بات ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا, اے ایمان والو خرچ کرو پاکیزہ اور ستھری وہ چیزیں جو تم نے کمائی ہیں. یہ چوتھی شرط ہے کہ پاکیزہ چیز اور اچھی چیز خرچ کرو. یہ قبولیت کی شرط ہے. یہ بھی صدقے کے قبول ہونے کے سلسلے میں یہ بھی ایک اصول ہے کہ پاکیزہ چیز اور ستھری چیز کو خرچ کرو. طیبات کے مفہوم میں مفسرین کرام دونوں باتوں کا ذکر کرتے ہیں. ایک بات طیب سے مراد ہے حلال ہو. حلال ہونا شرط ہے اس لیے کہ اگر چیز حرام ہوگی تو اس سے صدقہ قبول نہیں ہوگا. طیب سے مراد حلال ہو, جس کو شریعت نے حلال قرار دیا ہے. چوری کا مال ہے, لوٹا ہوا, خیانت سے حاصل کیا ہوا, رشوت سے, سود سے, کسی بھی ناجائز ذریعے سے حاصل کیے ہوئے مال میں سے اگر کوئی آدمی صدقہ اور خیرات کرتا ہے وہ اللہ کے نزدیک قبول نہیں ہوگی اور انسان الٹا مجرم اور گنہگار بنے گا. اور اس حرام کمائی سے جیسا مسند احمد کی روایت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اگر حرام کمائی کھائے گا اور حرام کمائی کا لباس پہنے گا عبادت بھی قبول نہیں ہوگی اور صدقہ خیرات بھی اللہ قبول نہیں کرے گا. اور اگر ایسا آدمی مر گیا اور ایسا مال پیچھے چھوڑ گیا تو اس کے لیے جہنم کا زادہ راہ ہوگا. یہ سب مسند احمد کی حدیث کے اندر واضح طور پر موجود ہے, حضور کا ارشاد ہے. صدقے اور خیرات کی قبولیت کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ حلال مال حلال ہو اور مشکوک مشتبہ بھی نہ ہو. چیزیں حرام کرتی تو نہیں ہوتی لیکن مشتبہ ہوتی ہیں، وہ بھی مقبولیت اس سے بھی حاصل نہیں ہوتی. حلال ہو جس کو شریعت نے بالکل حلال قرار دیا، جیسا کلو مما فی الارض حلالا طیبا، حلال اور پاک چیزیں استعمال کرو اور حرام اور ناپاک چیزیں مت استعمال کرو. دوسرا مفہوم طیب کا یہاں یہ ہے کہ اچھی چیز صرف کرو اللہ تعالی کے راستے میں، یہ نہیں ہے کہ اچھی چیز تو اپنے لیے رکھ لو اور ردی چیز جو ہے اس کو اللہ کی راہ میں صرف کرو. حدیث میں آتا ہے کہ بعض لوگ ایسا کرتے تھے، کھجور میں سے اچھے گچھے اپنے لیے رکھ لیے، ردی گچھے وہ صفا کے اندر جو درویش رہتے تھے ان کے لیے لے جا کر کے ٹانگ دیتے تھے ردی کھجور. اللہ تعالی نے اس سے منع فرمایا، اور ردی چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتے تو اللہ تعالی کی راہ میں کس طرح تم اس کو پسند کرتے ہو، اللہ تعالیٰ بھی اس کو قبول نہیں فرمائے گا. اور ردی چیز مت خرچ کرو، اچھی چیز خرچ کرو اللہ تعالیٰ کی راہ میں، جیسا تم خود اچھی چیز کو پسند کرتے ہو اپنے لیے. یہ آگے تشریح ہے آیت کے اندر. فلا تیمم الخبیث منہ، خبیث یہاں ناپاک پر بھی اطلاق ہوگا، یہ ناپاک چیز حرام چیز اس کو مت خرچ کرو اللہ کی راہ. اور خبیث سے مراد ہے ردی چیز، یہ دوسرا ردی چیز معمولی اور گھٹیا چیز، اس کا قصد نہ کرو کہ اس کو خرچ کرتے اور خود اس کو لینے کے لیے تیار نہیں. تم ہی اگر کوئی ردی چیز دے دے تو خوشی سے قبول نہیں کرتے، الا یہ کہ چشم پوشی کر دو، کہہ دو کہ اچھا جی چلو لے لیتے ہیں اس کو. چشم پوشی کے بغیر تم لینے کے لیے تیار نہیں ہو، اس چیز کو اللہ کی راہ میں کیسے خرچ کرتے ہو اور کیسے امید رکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. اس لیے اچھی چیز خرچ کرو. لن تنال البر حتا تم سکو مما تحبو، اعلیٰ درجے کی نیکی تم نہیں پا سکو گے جب تک اس چیز کو خرچ نہ کرو جس کو تم پسند کرتے ہو. یہ دونوں مفہوم ہیں اس کے، اور شرط قبولیت صدقے کی یہ شرائط ہو گئے دونوں، اچھی چیز خرچ کرو ردی چیز نہ خرچ کرو. اور دوسرا یہ ہے کہ حلال اور طیب چیز ہو، حرام مشکوک اور مشتبہ مال نہ ہو، کیونکہ وہ قبول نہیں ہوگا، نہ عبادت اس سے صحیح ہوگی، نہ اللہ اس سے راضی ہوگا. ترمذی شریف کی پہلی حدیث یہی ہے جو طہارت کے باب میں بیان ہوتی ہے. امام ترمذی نے سب سے پہلے اس حدیث کو بیان کیا ہے. حضور کا فرمان ہے ان اللہ لا یقبل صلاتن بغیر طہور ولا صدقتن من غلول، یاد رکھو بے شک اللہ تعالیٰ طہارت کے بغیر نماز کو قبول نہیں فرماتا. بغیر طہارت کی نماز پڑھے گا قبول نہیں ہوگی، اللہ ناراض ہوگا. اور خیانت کے مال سے اللہ تعالیٰ صدقہ قبول نہیں فرماتا، حرام مال، خیانت کا مال، غلول جس کو کہتے ہیں، کتنا بھی صدقہ کرو اللہ قبول نہیں فرماتا. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات، خرچ کرو پاکیزہ وہ چیزیں جو تم نے کمائی تجارت کے ذریعے ہے، نوکری کے ذریعے، مزدوری کے ذریعے، محنت اور مشقت کے ذریعے. فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اس لفظ سے معلوم ہوتا ہے، کیونکہ خرچ کرنے میں سب سے پہلا نمبر فرائض کا آتا ہے. ظاہر ہے تجارت جو تم کماتے ہو تو اس میں زکوٰۃ فرض ہوگی، پہلا نمبر زکوٰۃ کا، زکوٰۃ، صدقہ، فطر، قربانی، حقوق واجبہ سب سے پہلے درجے میں آئے، اس کے بعد غربا مساکین کے لیے خرچ کرنا اور دوسری نیکی کی مدوں پر. تو تجارت کے اندر بھی ضروری ہے، تجارت تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے، ملازمت سے کمایا ہوا مال، مزدوری سے، مشقت سے کمایا ہوا، ایک تو یہ ہو گیا. اور بعض چیزیں یہ ہیں کہ وہ اضطراری طور پر انسانوں کو حاصل ہوتی ہیں، وراثت کا مال حاصل ہو گیا، وہ غیر اختیاری ہے، کسی نے وصیت کی تھی وہ مال حاصل ہو گیا، کسی نے عطیہ دیا تھا وہ مال حاصل ہو گیا تو وہ کمائی کا مال نہیں ہے بلکہ وہ اضطراری حالت میں حاصل ہوا. تو یہ جو عام طور پر انسان مال حاصل کرتے ہیں وہ یہی ذرائع ہے، یا مزدوری ہوتی ہے یا ملازمت ہوتی ہے یا تجارت ہوتی ہے، یہ ذرائع عام ہیں جن کے ذریعے انسان مال حاصل کرتا ہے کمائی کرتا ہے. تو اس میں سے حلال چیز اور پاک اور ستھری چیز خرچ کرو خدا کی راہ میں، تب صدقہ اور خیرات قبول ہوگا. اور دوسری چیز خرچ کرو مما اخرجنا لکم من الارض، اس میں سے جو نکالی ہے ہم نے تمہارے لیے زمین سے، اے زمین کی پیداوار میں بھی. اور فقہائے کرام اس آیت سے بھی یہ معنی اخذ کرتے ہیں جیسا کہ تجارت کے مال میں یا کمائے ہوئے مال میں پہلے درجے میں فرائض آتے ہیں، یعنی زکوٰۃ وغیرہ دینی ضروری ہوتی ہے، ایسے ہی ہے زمین کی پیداوار میں جس کو اللہ تعالی زمین سے نکالتا ہے. اخرجنا لکم من الارض، تمہارے فائدے کی خاطر ہم نے زمین سے جو چیزیں نکالی ہیں. تو سب سے پہلے درجے میں عشر آتا ہے. تجارت یا نقدی مال جو ہوتا ہے اس میں زکوٰۃ اس کو کہا جاتا ہے، زکوٰۃ مال کا چالیسواں حصہ ہوتا ہے، اور زمین کی پیداوار سے عشر کہلاتا ہے، اس کو عشر کہتے ہیں شریعت کے اندر، یہ دسواں یا بیسواں حصہ ہوتا ہے. یہ چاہیے زمین ہے، نہری ہے، جہاں مشقت سے پانی ملتا ہے وہاں بیسواں حصہ، اور جو بغیر مشقت کے پانی جہاں لگتا ہے بارانی زمین ہے تو وہاں دسواں حصہ اس کی پیداوار کا، یہ عشر ہے، یہ زکوٰۃ کی طرح یہ فرض ہے زمین کی پیداوار میں. اور دوسرا مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ زمین سے جو چیز اللہ نے نکالی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یہ ہے کہ زمین سے نکلنے والی تمام چیزوں پر عشر واجب ہوتا ہے، تمام چیزوں پر عشر واجب ہوتا ہے، ماسوا اس کے کہ خودرو گھاس ہو، خودرو لکڑیاں ہوں، خودرو کانے ہوں، یہ تین چیزیں معاف ہیں اس میں نہیں. کانے بھی اگر زمین میں لگائے جائیں گے اور لکڑیاں بھی اگر بوئی جائیں گی، بعض ایسے بیج ہوتے ہیں وہ بوئے جاتے ہیں وہ لکڑیاں کام میں آتی ہیں، لکڑیاں بن جاتی ہیں وہ موسم میں، جو بویا جائے گا اس پر عشر ہوگا، چاہے کانے ہوں یا لکڑی ہو یا گھاس ہو، جو لگایا جائے گا، جو خودرو ہوگا اس پر نہیں، باقی ہر چیز پر، سبزی پر زکوٰۃ ہے، عشر ہے، اور اناج پر، پھلوں پر، تمام چیزوں پر عشر ہے زمین سے جس کو اللہ نے نکالا. اور اس کے علاوہ کانیں بھی اسی مد میں آتی ہیں، کانیں جو ہیں زمین کے، پٹرول ہے، سونا چاندی ہے، کوئلہ ہے، اور گندا بیروزہ ہے، یا اور چیزیں جو کانوں سے نکلتی ہیں، تانبا ہے، تمام چیزیں آئے، ان میں بھی عشر ضروری ہوگا. البتہ کانے جو ہیں ان کے متعلق، معدنیات کے متعلق یہ فرمایا گیا ہے کہ ان کے اندر زکوٰۃ پانچواں حصہ زکوٰۃ ہوتی ہے، چار حصے نہیں پانچواں حصہ ان کا خمس زکوٰۃ ہوتا ہے، اور اناج کا دسواں یا بیسواں حصہ زکوٰۃ ہوتی ہے، اور نقد یا مال تجارت وغیرہ کا یہ چالیسواں حصہ ہوتا ہے. کانوں سے جو چیز ملتی ہے بسا اوقات بالکل بغیر مشقت کے مل جائے، نمک کی کان نکل آتی ہے، بعض اوقات بغیر کسی مشقت کے ایسی نکل آتا ہے جلدی سے، تو اس میں پانچواں حصہ یہ خمس کہلاتا ہے. باقی ایک اور مسئلہ بھی فقہائے کرام کے درمیان اختلاف ہے کہ کانیں جہاں سے نکلتی ہیں ان کا مالک کون ہے، امام ابو حنیفہ، امام شافی، امام احمد تینوں امام فرماتے ہیں، ان کا فتویٰ یہ ہے کہ کانے جو ہیں وہ اگر کسی شخص کی زمین میں سے نکلے تو اس کا مالک وہ ہوتا ہے، پانچواں ایسا نکال دے گا اور چار ایسی جو پیداوار ہوگی وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے. اگر کسی جنگل میں یا سمندر میں یا صحرا میں کہیں کان نکلے گی تو اس کے مالک حکومت ہوگی، وہ حکومت کی تحویل میں ہوگی، کسی شخص کی تحویل میں نہیں ہوگی. لیکن کسی شخص کی زمین کے اندر کان نکلے گی اس کا مالک وہ شخص سمجھا جائے گا، اس میں پانچواں ایسا ہی زکات کا دینا ضروری ہے اس کے لیے. مالک صاحب رحمہ اللہ اور بعض دوسرے علماء یہ کہتے ہیں کان جہاں بھی نکلے گی اس کی مالک سرکار ہی ہوگی، حکومت ہوگی، وہ افراد پر ملکیت تسلیم نہیں کرتے. یہ اختلاف ہے فقہائے کرام. بہرحال یہ چیزیں بھی اس کے اندر آ جاتی ہیں. زمین سے جو چیز نکالی اس میں دسواں یا بیسواں ایسا اناج یا سبزی وغیرہ یا پھل وغیرہ جو کچھ بھی ہے، دسواں یا بیسواں ایسا جیسا کہ اس کی نوعیت ہے یہ، تو اس کے علاوہ بھی عام صدقات کی شکل میں بھی، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے کہ لیس فی الخضروات صدقۃ، سبزیوں میں صدقہ نہیں. امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ یہ معنی بتاتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سرکاری خزانے میں نہیں جمع کی جائے گی. سبزی جلدی خراب ہونے والی چیز ہے، اس کو خود بخود ہی فقراء کو دے دیا کرو. نو دتھے اپنے لیے رکھ لو، دسواں دتھا دے دو فقراء، یا بیس دتھے سبزی کے اپنے لیے رکھ لو اور انیس اور بیسواں دے دو. اناج تو محفوظ رہ سکتا ہے، اس کو تو سرکار وصول کرے گی، بیت المال میں رکھے گی، پھر اس کو تقسیم کرے گی. لیکن یہ چیزیں جو جلدی خراب ہوتی ہیں ان کو خود بخود ہی دے دو، یہ مفہوم ہے. اور اکثر فقہائے کرام اور علماء یہ فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا جو مسلک ہے کہ زمین کی ہر قسم کی پیداوار میں یعنی عشر آتا ہے، یہ زیادہ حدیث اور قرآن کے ساتھ موافقت رکھتا ہے. دوسرے فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ اناج میں پانچ وسق اناج ہوگا تب اس میں عشر آئے گا، پانچ وسق سے کم جو اناج ہوگا، تقریباً دو سو من سے کم جو اناج ہوگا اس میں عشر نہیں کہتے ہو. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب ہے وہ تجارت کے مال کے سلسلے میں فرمائے. حضور کے زمانے میں پانچ وسق مال یہ دو سو درہم کے برابر ہوتا تھا. اتنا کسی کے پاس اناج ہے، تجارتی اناج، تو زکات آئے گی ورنہ نہیں آئے گی، نصاب ہی نہیں بنتا، اس کو اس پر محمول کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ زمین کی پیداوار پر عشر نہیں. وہ فرماتے ہیں کہ تھوڑی ہو یا زیادہ، بعض احادیث میں بیس واضح لفظ آئے کہ قلیل ہو چیز یا کثیر ہو زمین کی پیداوار میں عشر آئے گا. پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے، یہ مالک پر آئے گا یا کاشتکار پر آئے گا، مجموعے پر آئے گا، دونوں پر آئے گا. بعض فرماتے ہیں کہ کاشتکار پر آئے گا، مالک پر نہیں آئے گا، لیکن مجموعے پر آنے والے سب کو، کاشتکار بھی اس کے اندر آتا ہے، اس کے ذمے بھی آئے گا، مالک کے ذمے بھی آئے گا، زمین سے جو نکلا عشر کو نکال کر کے بعد کو پھر باقی حصہ تقسیم کریں آپس کے اندر. فرمایا وعلمو، اچھے طریقے سے جان لو کہ اللہ تعالی غنی ہے، بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے، اس کو تمہارے صدقے خیرات کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمہارے فائدے کے لیے ہے، آخرت میں فائدہ ہوگا تمہارے لیے، تمہاری قوم کے غربا کی پرورش ہوتی رہے گی، تمہارے اندر سے برے اخلاق دور ہوں گے اور تمہارا اخلاق عالی ہوگا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ تم پر راضی ہوگا، ورنہ اللہ کو تمہارے صدقے خیرات کی ضرورت نہیں ہے. حمید ان، وہ ہر حالت میں خوبیوں کا مالک، صدقہ کرو یا نہ کرو اس کو کیا پرواہ ہے، اس کی بے نیاز ہے وہ. اس واسطے جس آدمی کو اللہ نے مال دیا ہے صدقہ خیرات کر کے کوئی احسان نہ جتلائے، کہ میں نے کو بہت بڑا کہوں شکریہ ادا کریں کہ اللہ نے یہ انعام عطا فرمایا ہے اور میرے ذمہ ضروری ہے کہ میں اس کا شکریہ ادا کروں اور جو حق ہے اس کو ادا کروں تاکہ اللہ ناراض نہ ہو. دیکھو شیطان ڈراتا ہے تم کو فقر سے. بعض مفسرین کرام اس آیت کا معنی اس طرح سمجھاتے ہیں، مال اگر تھوڑا ہو تو پھر ڈراتے ہیں، بھی زکات دیتے رہے صدقہ دیتے رہے تو ختم ہو جائے، تم پیچھے کنگال ہو کر رہ جاؤ گے. سمجھ لو کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے، تھوڑے مال میں بھی صدقہ دینا چاہیے. سمجھے اللہ مالک ہے، خدا برکت دے گا اور دے گا. مان پر تم فوا یخلف، دوسری جگہ خرچ کرو گے اللہ اس کی جگہ اور دے گا، بخل کرو گے نتیجہ خراب نکلے گا. تو بعض فرماتے ہیں کہ مال تھوڑا ہو تو شیطان فقر سے ڈراتا ہے، اگر مال زیادہ ہو تو پھر فحاشی کے کاموں پر لگاتا ہے. یا مرکم بالفحاشا، کھیل تماشا رسومات لگا دو، شادی پر 50,000 روپیہ کیا ہے، لو دھوم دھام ہو جائے گی اور بڑا چراغاں کر دو، جھنڈیاں لگا دو، روشنیاں کر دو، بینڈ